Апошні раз расступіўся лес, і перад вачамі настаўніка раскрылася шырокая круглая палянка, вясёлая і прыветная. Лабановіч уздыхнуў лягчэй, як бы з яго плячэй зваліўся нейкі цяжар, бо дарога траскай караністая, і лес ўсё ж такі дакучылі яму. Тым прыемней зірнулі стрэхі людскіх будынін і коміны хат, з якіх яшчэ дзе-нідзе курыўся сіняваты дымок. Вёска была досыць вялікая, цягнулася ў адну лінію, і толькі каля цэркаўкі на ўзгорку хаты гуртаваліся гусцей шырэй. Злева пры канцы вёскі стаяў дом валаснога праўлення з двума высокімі чырвонымі комінамі над пачарнелым дахам. Насупраць, на другі бок вуліцы, выглядала школа з белымі аканіцамі і двума ці трыма развіслымі вязамі каля яе. Пры дарозе ў вёску, крыгу на водшыбе, маркотна тулілася старэнькая драўляная цэркаўка. Цяпер яна стаяла адзінокая, закінутая, забытая, і толькі богабаязны падарожны, праходзячы каля яе, прыпыняўся і хрысціўся, набожна схіліўшы галаву. Па адзін і па другі бок вёскі стаялі ветракі, як страшыдлы, шырока раскінуўшы свае крыллі. Адны з іх былі ў жывым руху, весела падымалі і апускалі крыллі, а другія стаялі моўчкі, нерухліва, і мелі такі выгляд, як бы яны былі крэпка чымся здзіўлены і пыталіся: «А чаму ж мы стаім без работы?» Праехаўшы невялічкую грэбельку, калёсы пакаціліся па шырокай вуліцы. Народ расходзіўся з царквы. Старыя палешукі, сустракаючыся, пачціва кланяліся, а чародкі маладых дзяўчат-паляшучак і праворных маладзіц, убраных як макавыя кветкі ў агародзе, падштурхвалі адна другую, перамірваліся і кідалі смешлівыя погляды у бок маладога настаўніка, які першы раз з'явіўся тут. Пад'ехаўшы да школы, Лабановіч выскачыў з драбінак і ўзышоў на ганак. Дзверы былі замкнуты, Лабановіч пастукаў. У глыбі кватэры зараз жа грукнула крэсла, і пачуліся крокі. Дзверы адчыніліся. «Выбачайце, дома настаўнік?» «Вот я». «Заходзьце, калі ласка». Лабановіч пайшоў за гаспадаром, нязграбна ступаючы занімеўшымі нагамі. «Дазвольце пазнаёміцца. Ваш калега і сусед Лабановіч», — назваў сябе госць. «Саханюк, тутэйшы педагог. Будьце ласкавы, знімайце паліто, сядайце». Госць і гаспадар селі каля стала. «Вы новы і ў нашых каях першы раз. Новаспечаны і ў вашых трушчобах маю гонар быць першы раз», — сказаў Лабановіч. «Ну, як? Падабаецца вам ваша месца?» «Лепшага месца я і не чакаў. Ціхае, глухое, нішто не пашкодзіць весці працу», — прамовіў Лабановіч. Саханюк звонка засмяяўся. «Ах, вы ідэалісты, ідэалісты! Ці надоўга хопіць вам гэтага ідэалізму? І тым не меней, першы раз бачу чалавека, што так высока ставіць глуш, ды яшчэ такую, як ваша. У вас тут, выбачайце, большая глуш». «Як так?» – здзівіўся Саханюк. «У нас воласць, грамада, батюшка, пісар, фельчар, урадник, псаломшчык, і так з боку людзі часцей даведваюцца. І пэўне з завітанак сюды хтось завітвае», — жартліва ў тон гаспадару прамовіў Лабановіч і кіўнуў на яго бачлівы погляд. Гаспадар крыху замяшаўся, бо і ён таксама меў ласае вока на дачку пана каморніка, адразу сцяміўшы, куды цаляе яго сусед. «А вы хіба былі ў завітанках?» – спытаў Саханюк. «О, не», — прамовіў Лабановіч, — «я лічу, што ў завітанскай чараўніцы і так вялікі штат кавалераў, і мая там прысутнасць ніколечкі не павялічыць яе вагі. Калі у вас, калега, такі погляд на эчы, сказаў павесялеўшы Саханюк, скажу вам, не будзеце і вы мець вагі ў тутэйшых паненак. А мне ўсё роўна. Урэшце ж, ці не памыляецеся вы тут, калега? Але гэта між іншым. Я хацеў бы прасіць вас, калега, пазнаёміць мяне з вашай грамадою, бо трэба ж, як кажуць, аддаць кесарава кесарові. Калі б вы былі ласкавы пайсці са мною да пісара, таксама і да бацюшкі, а можа і яшчэ да каго, калі ўжо гэта вымагае звычай вашай грамады, то я быў бы вам вельмі падзячан. Это было б і скарэй прасцей, бо мне яшчэ ніколі не даводзілася выступаць у ролі візітанта. А вы чаго ж так спяшаецеся? Разумеецца, я з вамі пайду, тым болей, што і мне трэба знайсці да таго дуо, але адаслалі б вы сваю падводу дамоў, а самі б тут паначавалі. Не, калега, я яшчэ да работы не прыступаў у школе. Вы, пэўна, ўжо многа паспелі, і я не даганю вас за ўсю зіму. Мне хацелася б і павучыцца ў вас сяму таму, бо вы ўжо набілі, як кажуць, руку і маеце практыку. Дзверы з другога пакоіка адчыніліся, і на парозе паказалася ўжо немаладая кабеціна. Гэта была старожка. Яна перш уважліва паглядзела на незнаёмага настаўніка, а потым сказала свайму настаўніку паляшуцкай гаворкай: «Да вас, панычу, там маладыцы прышлі, лыст напісаць хочуць. А сала пынеслі? Не відаю, панычыку». «Выбачайте», – сказаў Саханюк да госці, – «я пайду адпраўлю гэтых маладзіц». І Саханюк накіраваўся ў кухню. Старожка Матрона, яшчэ раз агледзеўшы госці, таксама пайшла туды. Ясна, хтось даў ёй наказ, як можна лепей разглядзець Лабановіча, каб навесці аб ім сталыя даведкі. І, як відаць, наказ гэты быў дадзены не так здалёку, бо, счакаўшы хвіліны дзве, Матрона матнулася праз вуліцу, маючы кірунак да кватэры пісара. Застаўшыся адзін, Лабановіча кінуў вокам пакоік свайго калегі. Кватэра гэта была многа лепшая ад яго кватэры. Было відаць, што Саханюк жыў някепска, праседзеўшы ў гэтай школе гадоў 5. І наогул Саханюк быў чалавек практычнага складу. Нейкім чынам умудрыўся ён за гэтыя 5 год, атрымліваючы 20 рублёў пенсіі на месяц, сабраць капітал у 5-6 соцень і меў сваю гаспадарку. «Жылаваты чалавек, ты, браце, — падумаў Лабановіч, — нават за напісанне ліста не саромеюся браць сала». На століку ляжалі школьныя журналы. Разгледзеўшы іх, Лабановіч прыйшоў да заключэння, што яго калега не так далёка адышоўся з вучнямі і пераканаўся, што в асобе Саханюка ён не будзе мець для сябе настаўніка. І тут жа зазначыў, што супольнага між імі вельмі мала і што блізкімі сябрамі яны ніколі не будуць. «Ну, я цяпер вольным, можам ісці», – сказаў вайшоўшы Саханюк і падышоў да люстэрка, паглядзеўся, падправіў рыжаватыя вусы, правёў рукой па шчоках, ці добра пабрыты, і прычапіў больш франтаваты гальштук. Саханюк быў хлопец сухарлявы, досыць высокага росту, меў даволі прыгожы твар, але малавыразныя жаўтавата-карыя вочы яго крыху псавалі. Таксама была ў яго яшчэ адна загана, загана вымаўлення. Ён не мог сказаць чыста «р», а нейк скрадваў яго і казаў ці то «е» не складаў. «Ты, Матрона, калі я не п'єду, а стаў абед на вячэю». Настаўнікі выйшлі. «Куды ж наперад пойдзем? А давайте пачнём па парадку, каб нікому не было крыўдна», – адказаў Лабановіч. Зрабіўшы колькі крокаў, Лабановіч і Саханюк зышлі на ганак валаснога праўлення. Зойдзем да канцелярый, сказаў Лабановіч. Заадно трэба ўзяць паперы і ўсе вучэбныя прылады. Настаўнікі пераступілі парог і апынуліся на зборнай. Зборная была прасторная, як абора, на працяглым яе канцы на ўзвышшы, адгароджаным балясамі, стаяў вялізны стол, абіты зялёным сукном, а за сталом на шырокім крэсле засядаў сам пісар. Гэта быў ужо стары чалавек, шырокай барадой напалавіну сівою, міна яго была, ну, незвычайна важная. Пазіраў ён крыху прыжмурыўшыся, як бы ён толькі што занюхаў табакі і збіраўся чхнуць. Нягледзячы на тое, што ў канцелярыі было цёпла, пісар сядзеў у валёнках, бо меў у нагах раматус. А на твары яго адбіваліся адзнакі хваравітасці і сляды калісь вясёлага жыцця і п'янства, у якім пісар не меў сабе роўных у воласці. З гарэлкай ён ніколі не разлучаўся. У канцелярыі ў шафе сярод гражданскіх і ўгаломных дзел стаяла бутэлька з царскімі слязьмі, як называлі тады гарэлку, да якой часта прыкладаўся Пятро Восіпавіч і ў часы сваіх заняткаў у воласці. Праўда, такіх часоў у яго было не так-то многа, і ён прыходзіў сюды ў выпадках рэдкіх і важных. Усю ж работу па воласці вёў яго памочнік Дубейка, які ўжо лічыўся кандыдатам на пісарскую пасаду. З гэтай прычыны Дубейка нёс сябе высока, насіў манішку і манкеты і лічыў сябе найпершым кавалярам. Старанна прычасаныя валасы і частае зазіранне ў люстэрка сведчылі аб тым, што і ў яго сэрцы засела завітанская паненка.